kota asibi akan mata babu abin da ba zan fadi ba. Abe nauyi kai dan mijin kuma ya jika ka bayar sannan ta ala ya baka jina dai sai ka gani za a ganka da ka zama da kowa fushi ba ba da ka ne ba. Kamar haka gaskiya ce da kariya, kamar wani gina.